Psalm 130, Canticum Gradum David. Domine, non est exaltatum cor meum, neque elati sunt oculi mei, neque ambulavi in magnis, neque in mirabilibus super me. Si non humiliter sentiebam, sed exaltavi anima mea. Sicut ablactatus est super matere sua, ita retributio in anima mea. Speret Israel in Domino, ex hoc nunc et usque in saeculum.